Sziasztok, ez itt a Pilgrims Radio Show, és benne a mai vendégünk Marsovszky Gábor, akit csak séfként ismerünk. Nyilván séfként tevékenyked. Mondd Gábor, hogy hogy sikerült kifőzned, hogy a zenéket is kevergesd, ne csak a bablevest. Sziasztok, először is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Hát ez egy elég érdekes sztori, ugyanis nekem van egy nagyon jó DJ barátom, Nigel Stately, akivel én nagyon sokat jártam a fellépéseire, és mi annó beszélgettünk róla, hogy engem is érdekelne ez a DJ-skedés, de így mindig valahogy más irányba vitt az élet. Azonban egy külföldre költözésem alkalmával vettem egy kontrollert, mivel ott ugye barátok, család nem volt velem. Így elütöttem a szabadidőmet azzal, hogy saját magamnak az autóba a kedvenc zenéimből mixeket készítettem, és ezzel eljutottam egy olyan szintre saját oktatásom révén, hogy mikor hazajöttem, és járkáltam Nigel-el a fellépéseire, akkor mi beszéltünk róla, hogy ez a sztori érdekelne, és mindig viccet csinált belőle, hogy egyszer be fog rakni az egyik bulián. Na most ez mindig ennyibe maradt, és egyik hétvége alkalmával egy ilyen baráti bográcsozásnál két-három DJ, közös DJ barátunk jelenlétében, miközben én természetesen főztem a bográcsba, ott két-három ital után előkerült egy DJ pult. És amikor kész lett az étel, jól lakott bele mindenki, akkor mondta a Nigel nekem, hogy a kíváncsiságból álljak oda, és akkor megnézi, hogy mégis mit tudok zeneileg. És két-három zenét fölraktam nagy izgalomban, mert azért nyilván lámpalázas volt az ember. Majd odajött a Nigel, és azt mondta nekem, hogy hát sokkal jobb vagy, mint gondoltam, úgyhogy a következő hét pénteken a saját bulijában már én voltam a warm-up. Hát gratulálunk, én már hallottam mixedet, szerintem nagyon jó ízléssel válogatod össze a zenéket. Ha valaki nem ismerne, körülbelül milyen zenei stílusban tevékenykedsz, illetve ez a mostani mix mikből fog állni, vagy milyen irányba mozog? Hát, hogy konkrétan milyen zenei stílus, azt én így nem igazán tudnám teljes mértékben meghatározni, mert én szeretek a stílusok között úgymond szörfözgetni, de organic house, afro house, kicsi melodik, szerintem ezek a stílusok nagyon összefésülhetők egymással, és így is próbáltam meg most ezt a mixet összerakni, hogy egy kicsi lesz benne mindből. Megpróbálom átadni azt, amit például ugye hétköznapi szakmámban is vallok a szakácskodás alkalmával, hogy úgy adom ki az ételeket a vendégek elé, amit mondjuk én is elfogyasztanék, és ugyanígy vagyok a mixeléssel is, hogy amit én zeneileg elfogyasztanék, azt megpróbálom átadni. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a mai mixed. Úgy tudom, hogy a Bencével elkezdtetek egy közös brandet építeni, ez az Ensemble Music. Erről tudsz-e valami bővebben mondani? Hol lehet veletek esetleg találkozni a közeljövőben? Vagy ez miről szól? Hát az Ensemble Music, ezt pontosabban ugye a Bence barátom, Storma Sound barátom találta ki. Én csatlakoztam hozzá, mint segítő partner, hogy ebből mégis kihozzunk valamit. Az Ensemble az maga a szó annyit jelent, hogy együtt. Próbáljuk ezt úgy fölépíteni, egy-két DJ sráccal így összeállva. Ugye csinálunk egy olyasmi kötetlen hangulatú szórakoztatást, ahol mindenki saját zenei ízlését hozhatja le. És mi most jelen pillanatban nem szeretném még elkiabálni, de ha minden igaz, akkor rövidesen mind dátummal, mind pedig egy helyszínnel fogunk tudni nektek jelentkezni, ahol majd ezt a úgymond parti sorozatot klub keretein belül is el tudjuk kezdeni, ugyanis nyáron már voltunk a Lupán, két hetente vasárnap, de mi ezt szeretnénk egy klub falai belőle bevinni, és most éppen ezzel állunk tárgyalásba, de mondom, még nem szeretnék elkiabálni semmit. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Hol lehet találkozni veled ezen kívül, hogyha valakinek megtetszik a mai mixed? Hát én nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok helyen szoktam úgymond háttérzenét játszani. Buena étterem, Jamma, stb. Illetve általában várom a felkéréseket, aminek szeretek azért leleget tenni a legjobb tudásom szerint. és most mondom, még tárgyalásba állunk, tehát még a dátum az várat magára, de ha minden igaz, hamarosan meg lesz. És nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, és jó hallgatózást kívánok, remélem tetszik fog a mix. Dőljetek hátra és jelvezzétek, és kövessétek be Gábor mindenféle platformon, Shave OFC. Sziasztok! Oh, Yeah. like the fool. Thank you. Beating my Thank you.

tonight. It's a fight. Please save me from rain.